Berroita bat garren Korsikako nazioarteko jardunaldiak agorrilaren seian igandearekin burutu ziren. Korsika Libera mugimendu independentistak antolatuta nazioarteko alderdi edo mugimendu politiko ezberdinek parte hartu dute jardunaldi hauetan. Euskal Herria, Kaledonia Berria, Eskozia, Guadalupe, Guayana, Katalunia, Sardenia edota Polinesiatik ordezkariak izan dira eta bi egunez bakoitzaren errealitateak partekatu ahal izan dituzte. Euskal Herritik ere ordezkaritza bat izan denez, EH Baik ere parte hartu baitu. Gurekin dugu gaur, Nicolas Blain, EH Bai alderdiko bozeramaileak, kaixo egunon. Bai, egunon. Ze irakasgai ikasirik itzultzen zara Euskal Herrira? Beti memento garrantzitsu bat da duztuke elkar ezagutzarako eta trukatzeko eta elikatzeko ere elkar errealitate biziki desberdinak bizitzen baititugu errealde desberdinetan eta bakotsak bere erritik gehienetan aipatu dituzun errealde horietan frantses estatuaren parean gainera ari gira tiratzen egunean zehar. Azukaitea hola bizpairu egun nun pausatzen giren elgarrekin trukatzen eta mintzaldi horiek animatzen beti aberasgarria da eta jatsebaik azken urteetan beti ez du utsegin itzordu hori eta uste dut itzordu hartu dugula ere elduden urteko gauzak aintzinatzen dira abiatura desberdinekin erri desberdinetan baina hori trukatzea eta elkar ezagutzak biziki garrantzitsuak dira. Ikusirik Katalunian adibidez zer gertatu den, estaturik gabeko nazioek edo populuek gaur eguneko Europan ote dute beren subironatosunaren eta aldarrikapenetan sakontzeko aukerarik zure ustez? Zaila da hola erantzutea eta egia da Europak baduela paper bat jokatzeko ahlo horretan. Gaur egun ez da ikusi sobera Europatik zer ateratzen alden. Puigdemont lehendakaria Europan da eta eurodiputatu ere. Baina no hartzen gira ere eta uste dut esperantza hartu dugula. Gauzak biziki fita aldatzen aldirela. Katalunia junt prozesua geldituriek edo panan zen politikoki azken hilabetetan. Zatiketak ere nazionalisten artean. Edo soberanisten artean, eta azken asteetan, Espainiol Estatuko hauteskundeekin berritzere juntz erdi-erdian kokatua, eta berak dugakoa, Puigdemont eta bere alderdia, Sanchezen postua erabakitzeko, beraz. Gauzak biziki fite aldatzen dira gure mugimenduen zatere, eta horrek eman dauku, esperantza horrek, eta beste errietako egoerek ere, baina esperantza eta bederen erakustea gure bidea segituz, gure prozesuak segituz, gure erritik eraiki behar dira prozesu horiek, baditugu estatu batzu parean, Europa lagun edo etxai noiztenka, nazio batuak eraipatu ditugu bizikiz, eta Polinesia, Kanakia bezalako erri batzuentzat sartuak dira instantzia horietan, eta beraz, aliatu guziak baliatu behar dira, gure prozesuak luzeak dira badakigu, baina esperantzaz beterik itzuli gira Euskal Herrirat. Bai, Korsikan izan zarete, errandi guztu, bakoitzaren errealitateak trukatzeko gune interesgarria badela, berroita bat garren Korsikako nazioarteko jardunaldia, eta justuki, estaturik gabeko herrialde edo nazioen artean harreman sendoagorik egiteko aukerarik ikusten duzu, harreman jarraitu eta finkorik izateko? Aukera bai eta beharra ere bai, joan den urtean izenpetu ginuen ere olako manifestu bat elgarrekin, Tavini Polinesiatik, FLNKS Kanakiatik, gu Euskal Herritik, Korsika Libera Korsikarentzat, aurten gehitu da Palima Martinikatik, eta hori da bide hori xume bat, baina gure artean trukatzeko, pentsatzen dugu ere gure eskoletan, EHBaiko eskoletan irailean beste nazioarteko mintzaldi bat ari gira antolatzen, eto jaraziz Polinesia, Kanakia eta abar, eta erraiten honen bezala, beharrezkoa baita elgarrekin trukatzea, behar ditugu gure mugimenduak noiztenka urtean zeharera olako mementoak antolatzea, gure lehentasunak ditugu hemen Euskal Herrian gure kasuan, baina importanta da ikustea zer pasatzen den beste herrietan elikatzeko eta gehienetan gainera ber estatua dugu parean Frantzia, beraz ez du kalterik egiten trukatzea horren inguruan. Korsikara itzuliko gara, Korsikan abertzale gehienek bat egin baitute Gilles Simeoni bultzaturiko autonomia berrirako proposamenarekin. Eta gehiengoz onartu dute Korsikako asanbladan, aldiz Korsika liberakoak kritiko dira, Korsikako egoiliar estatutua ez duelako aipatzen adibidez, edo autodeterminazio erreferendumik edo hizkuntzaren ofizialtasunik, nola ikusten duzu EH baitik prozesu hori? Bon, lehenik komplikatua da beste herrien herriai buruzko iritzirik maitea, ala ere trukatu dugu azken egunetan Korsika liberarekin. Horiek markatu zituzten hainbat leho gorri, eientzat sai estesinak zirenak ez da bai da prozesu hori frantses estatuarekin hasteko. Ez da Simeoniren posizioa, Simeonik bazuen beharra eta ahemanak baditugu ere bestalde Femua Korsika edo PNC-rekin, berak nahi zuen bere bide horria markatu eta frantses estatuari erakustea ondoko urrats instituzionala bere iduriko autonomia dela. Hor, azken egunetan trukatu dugu ere Polinesiako edo Kanakiako ordezkariekin horiek jadanik autonomia estatutu batekin ibiltzen baitira azken urteetan, eta erakutsi dute ze zepo izaiten aldiren autonomia estatutu batean. Aldiz, realitate biziki desberdinak ditugu, erri elkarro bat gira adibidez Ipar Euskal Herrian, Korsika estatus bereziko kolektibitatea, bestek autonomia bat dute jadanik, beraz, urratx bat izan daitekela, Korsika liberak ere egiten du, autonomia urratx bat izan daiteke, baina horien iduriko minimo horiek, leho gorri horiek ezpaitira errespetatuak, gaur egun ez dute izenpetzen al, Simeonik main gaineratzen duen proposamena. Korsika hurbiletik segitzen duzu beti, Korsikako prozesunetatik adibidez, zerbait ekarri daitekela Ipar Euskal Herriera uste duzu? Bon, mementoan gainera denak ari dira frantses estatuarekin negoziatzen, Kanakiak badu bere maina negoziatzeko, hirugarren erreferendum faltsu horren ondotik segitzeko prozesua eta Macron lehendakariak hitzeman du konstituzio erreforma bat 2024eko lehen hilabeteetan integratzeko Kanakiari buruzko hainbat pundu. Korsikarrek badute egin maina hitz egiteko, beraz leho gorri edo ez dakit, baina bederen bada elkarrizketa aukera eta guretzat bat ere mementoan, beraz gure iduriko, EH-bai gisa, behar dugu orain berriz indar metaketa bat egin, aitortza instituzionalaren inguruan, elkargoa bat agero zer, hizkuntzen auzia ere urrundik ez da bukatua, bake prozesuan ere edo bake prozesuan ondoruen inguruan badugu orain diku jatxe egiteko, eta eskaz dugu gure iduriko, naiz eta badakigu ez dela etorriko frantses estatutik dena opari eta eskainia, behar indar harreman baten berriz elikatzeko, eta elkarrezketa main bat, beraz erakaspen honekin ere sartzen dira Korsikatik, ala ere, naiz eta frantses estatua badakigun nolakoa den, badugu beharra guk berriz ere elkarrizketa main bat ukaiteko Parise eta Baionaren artean. Bagiraren galdeketa ere hor dugu, ze ikasgai atera duzu galdeketa ontatik? Lehenik kopuruan konten gira, dendeak erantzun baitu, nahiko luzea zen, batzuek ukandute sentsazio hori, baina sakona ere eta interesgarri orain aztertu behar dira emaitzak seeki, baina ez dakit egan behar den memento historiko bat bizitzen dugula, eta gehiagi baliatzen dugu hori, baina bide gurutze batean gira bai, ez da dudarik, guere EH bai gisa kongresu batetik ateratzen gira bide urri behitu batekin, aipatzen duen aitortza politikoaren gaia nahi dugula lehen lehoan ezari, eta abertzale zer den berriz definitzeko edo sakontzeko 2023an bagirak eraman duen prozesuak elikatuko ditu EH-baien bide horri eta gogoetak, beraz ondoko hilabeteetan aztertuko ditugu seeki, baina lehenik eskertu ere erantzun duten guziek, zen eta mila bostion bat erantzun, egan nahi du, harik eta onartua izan dela, eta dendeak hartu duela pilota pumpean, eta beraz mamia ukanen dugu azterketak egiteko ondoko asteetan. Mm-hmm. Ondoko asteetan, bagira prozesuntatik egutagi bat, finkatu duzu, eh? Orain galdeketekin ari zarete, erantzunak biltzen? Bai, bada berriz ere elkarrizketa batzu ere eginen dira, hor kuantitatiboa zen galdetegia, kualitatiboak akotsen artean egin behar da ere, egan nahi du ahloazahloko aldarrik apenak perspektibak zoin diren ulertzeko, bestalde itzordu hartua da ere ondoko abehigunarako, beraz 2024eko martxoaren 2021an izanen da, eta berriz ere abehigun jendetsu bat ospatzeko Ipar Euskal Herrian, eta han artean ekoiztu behar da bide hori eman komun bat mugimendu abertzaleen komponente guztiak baturik adostuko duguna, beraz EH-bai ahlo edo elektoral edo politikoan, menan sindikal gintzan, edo laborantza, edo hizkuntza ahloan ere, bakotsak elikatzeko bide hori amankomun hori, perspektiba berri batzu finkatzeko ondoko urtei begira, eta bakotsak bere sokotik gero erbaiten duen lana, manera kohesionatu batean ere maiteko. Ba, momentuz guztionekin geratzen gara, orain Korsikatik itzuli berria, Nicolas Blain, eskertzen zaitugu, gure galderei erantzun izana eta ona estudiora hurbildu izana. Mila esker zuai.